सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः कल मैंने आपको एक चिंतन का बिंदु दिया था। जो मंत्र हमारा विचारणीय चल रहा है वो है इंद्रिय स्पर्श मंत्र। उसमें हमने आपको बताया था सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, गॉड इन गॉड आउट। पर आज का मानव कचरा डाल कचरा निकाल वाली प्रवृत्ति में सर्वाधिक जो है लिप्त है। कल जो हमने आपको स्थिति बताई थी उस स्थिति से आप सहमत हैं या नहीं हैं? यदि सहमत हैं तो हाथ ऊंचा करें। अब अभी मैं आपको इसकी गंभीरता बताता हूं कि ये कचरा किस रूप में मानव को आहत करता है और मानव कितना कितना अधिक आज का जो है इसके कारण से घाटे में है। अभी इसकी गहराई आपने इतनी सोची नहीं होगी जितना मैं आपको आपके सामने लेने जा रहा हूं। आप कल्पना कीजिए ये जो संसार है ये संसार सारा का सारा त्रिगुणात्मक बना हुआ है, तीन गुणों से बना हुआ है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। अच्छा यहां आने पर आपने एक सूत्र तो सीख ही लिया होगा, योग चित्तवृत्ति निरोधः। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में लिखा है, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो पश्चात उसका भी निरोध कर। यानी पहले हमको यह सिद्ध करना है कि हम रजोगुणी और तमोगुणी प्रभावों से बचें, अपने आप को बचाएं हटाएं। योग में यदि प्रवेश करना है तो न्यूनतम पात्रता महर्षि दयानंद जी के अनुसार रजोगुणी तमोगुणी अवस्थाओं से अपने आप को ऊपर उठाना है, इसके बिना योग में प्रवेश नहीं हो सकता। ये महर्षि दयानंद जी के व्याख्यान से स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं, ये रजोगुण तमोगुण क्या करता है हमारे जीवन में, वो तो विषय मेरा अगला था। पर अभी थोड़ा सा मैंने कल आपको एक सवाल पूछा, हो सकता है किसी को संदेह हो तो इसलिए थोड़ा सा और खोल के बता रहा हूं कि इसकी गंभीरता देखो कितनी है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन गुण मनुष्य को सतत जो है प्रभावित करते हैं और सृष्टि के हर पदार्थ में ये गुण हैं। आपने सुना होगा सात्विकता राजसिकता तामसिकता, ये तो सुना होगा। सात्विक आदमी राजसिक आदमी तामसिक आदमी ये भी तो सुना होगा। ये क्या है ये चीज, मैं आपको थोड़ा सा वर्गीकरण बताता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्री गुण। तीनों गुणों का वर्गीकरण मनुष्यों में कैसा घटेगा, ऋषियों ने जो हमको बताया और हमने जो संसार में परीक्षण करके देखा उसके आधार पर मेरी जो बुद्धि काम करती है वो ये है, तामसिक आदमी अधर्मी होता है, अज्ञानी होता है, अन्यायी होता है, ठीक है ना। अति अति तामसिक आदमी आतंकवादी जैसा होता है, आलसी होता है, नशेबाज होता है, अपने जीवन का, संसाधनों का, सबका दुरुपयोग करने वाला होता है तामसी आदमी। तामसी आदमी के ये लक्षण है, झूठ, छल कपट, निंदा आदि ये सब कामों में संलिप्त, गंदा रहना, आलसी रहना, नशा करना, ये सारे काम उसके, अधर्म करना, चोरी, जारी, हिंसा, ये सब तामसी आदमियों के लक्षण है। राजसी आदमी कौन है? राजसी आदमी ऐश्वर्य प्रिय है, पांचों इंद्रियों का गुलाम है। राजसी आदमी वो है जिसको चमक दमक पसंद है, चटक मटक पसंद है, चकाचौंध संसार की पसंद है, चंचल है, जो चंचल है, पांचों इंद्रियों का दास है, यूं कहो चटोरा है, लालची है, स्वार्थी है, रागी और द्वेषी है, राग द्वेष में फंसा हुआ, चंचलता, इंद्रिय लोलुप और विषय भोगों के प्रति उद्दाम रुचि, पांचों इंद्रियों का गुलाम कह लो ना, ये है राजसिक आदमी। और तामसी आदमी वह होता है, सात्विक आदमी वह होता है जो इन दोनों कैटेगरी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, उसकी पहचान ही अलग है। सात्विक आदमी ईश्वर प्रिय होता है, धर्म प्रिय होता है, न्याय प्रिय होता है, विचारवान होता है, सादगी पसंद होता है, पुरुषार्थी होता है, विनयशील होता है, धैर्यवान होता है, सहनशील होता है, सहिष्णु होता है, परोपकारी होता है, सेवाभावी होता है, नियम, अनुशासन, कायदा, कानून, इसका पूरा पूरा पालन करने वाला होता है, यूं कहो यम नियमों का बिल्कुल ऊंचे स्तर से जो है धारण करने वाला होता है। सात्विक आदमी हर कोई बनना चाहता है, या दुनिया में सात्विक आदमी को हर कोई चाहता है ये भी कह सकते हो आप, पर सात्विकता धारण करना आसान नहीं है। अच्छा, वैसे तो आसान है पर आसान नहीं है, क्यों नहीं है वो भी आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझो। अब ये गुण जो सात्विकता के मैंने गिनाए आपको, ईश्वर भक्त होना, विनम्र होना, सादगी पूर्ण होना, तपस्वी होना, पुरुषार्थी होना, सेवाभावी होना, आज्ञाकारी होना, नियमबद्ध चलना, ईश्वर भक्त होना, धर्म के प्रति बलिदान की भावना, न्याय के लिए लड़ मरना, न्याय के लिए फिर जान भी दे देगा सत्य के लिए लेकिन समझौता नहीं करेगा, और अत्यंत जो है मिलनसार, सबके साथ स्नेह से रहने वाला, सहनशील स्वभाव वाला, धैर्य रखने वाला, पेशेंस जिसे कहते हैं रखने वाला, ये सब सात्विक आदमी के गुण हैं। आज का आदमी इतना उद्दंड, इतना उच्छृंखल, इतना स्वच्छंद, इतना अहंकारी, इतना अधर्मी, इतना ये सब, ये सारी विशेषण जो मैं बता रहा हूं ये रजोगुण और तमोगुण के, इतना विषय लोलुप, इतना इंद्रिय लोलुप, इतना व्यभिचारी, इतना लगा लो लगाते जाओ, ये क्यों है? ये सब गार्बेज इन गार्बेज आउट का परिणाम है। एक स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, कल्पना कीजिए। ऋषि ने लिखा, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से अपने आप को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर, एक ईश्वर और धर्म युक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। ये ऋषि दयानंद की परिभाषा है जो मैं बता रहा हूं, ये व्यास जी की परिभाषा या पतंजलि की परिभाषा नहीं है। पतंजलि ने योग सूत्र बनाया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, उसके ऊपर व्यास जी ने लंबा चौड़ा भाष्य लिखा, उसकी चर्चा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं अभी महर्षि दयानंद जी का दृष्टिकोण आपको बता रहा हूं इस सूत्र पर, पतंजलि कृत सूत्र पर। महानुभाव, बहुत बड़ा विज्ञान है, आपके सामने एक स्थिति रखता हूं। मां माता निर्माता भवती ऐसा कहते हैं, है ना, बच्चा जन्म लेता है तो उसके पीछे मां का नाम नहीं लगता, पिता का नाम लगता है, लेकिन मां का दर्जा पिता से भी ऊंचा माना गया है। क्यों? क्योंकि मां संस्कारदायिनी होती है, माँ 9 महीने अपने गर्भ में रख करके उस बालक के शरीर के लिए अनुकूल वातावरण देती है। ध्यान रखिए, माँ ने बच्चे का शरीर पैदा नहीं किया, माँ उसके लिए, बच्चे के लिए, शिशु के लिए केवल केयर टेकर बनी हुई थी, मैन्युफैक्चरर केयर टेकर, है ना। एक होता है न्यासी और एक होता है मालिक, दोनों में अंतर है ना। तो मां तो केवल केयर टेकर बनी हुई थी, पर उसका केयर टेकर बनना भी कितना ज्यादा महत्व का है ये आप अभी सोचिए। मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं। हमारे संस्कारों की दो अवस्थाएं हैं, एक है पूर्व जन्म के बीज रूप में हम जो लेके आते हैं, वो अच्छे और बुरे दोनों ही लेके आते हैं हम, और दूसरा इस जन्म में जो हम कमाते हैं, वो संस्कारों का आशय अलग है जो इस जन्म का है हमारा, अनुभूतियों का जो हमारा मेमोरी बनी हुई है बुद्धि में और उसके जो संस्कार हैं वो एक अलग विषय है, और पूर्व जन्म के जो हम लेके आए हैं वो एक अलग विषय है, और ये स्पष्ट प्रतीत भी होता है दोनों अलग अलग हैं बोल के। आप कहोगे क्या प्रमाण है दोनों अलग अलग हैं, संस्कार भी अलग अलग होते हैं क्या, पूर्व जन्म के अलग, इस जन्म के अलग? बिल्कुल होते हैं। अभी आपको एक प्रमाण से उस बात को सिद्ध करते हैं। जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो बीज रूप में होते हैं, किसी भी बीज में पूरा का पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है पर दिखता नहीं, हाँ या ना। आम की गुठली ले लो, उसमें आम का पूरा पेड़ मौजूद है, या यूं कहो आम का पेड़ अभिव्यक्त होने की क्षमता उसमें है, पर आम का पेड़ दिख रहा है क्या? अभी आपको बोना पड़ेगा, अंकुरित होगा, पुष्पित पल्लवित होगा और फिर जाके आगे फलेगा, 4-5 साल लगेंगे, परंतु अभी बीज में वो है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के हम जो संस्कार लेके आए कैरी फॉरवर्डेड जो पिछले जन्मों से, वो बीज रूप में है, अव्यक्त रूप में है, और इस जन्म के जो संस्कार हैं इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर यह है। कल्पना करो, अभी यहां बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, बचपन में किसी के साथ झगड़ा हुआ था, उसने हमारा हाथ तोड़ दिया था, बहुत दुख भोगा था, प्लास्टर चढ़ा था, बहुत दुख भोगा था। जब दुख भोगते हैं तो दुखानुशयी द्वेष है, द्वेष वेशज कर्मा से बना। अब बुढ़ापे की अवस्था में भी वो घटना नहीं भूलती, वो आदमी नहीं भूलता, वो सीन नहीं भूलता, सारा का सारा वीडियो हम देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? ऐसे ही खुशी के पलों का भी देख लो, बचपन में ताजमहल देखा था जाकर के, तो उस समय जो खुशी हुई थी, या समुद्र किनारा देखा था, जिसके यहाँ समुद्र होता ही नहीं, वो पहली बार गया समुद्र किनारे पे, देखा उसने तो उसको जो खुशी हुई थी, वो वीडियो फिल्म ज्यों की त्यों हम देख सकते हैं, ताउम्र देख सकते हैं। पिछले जन्म में भी हमने, हमारा किसी से झगड़ा हुआ था, उसने हमारा सिर फोड़ दिया था, टांके लगे थे, दुखी हुए थे, बिस्तर पे पड़े थे, उसके साथ भी द्वेष बना था, उसके भी संस्कार अंदर गए, द्वेषज कर्माशय बना। लेकिन अब उसकी कोई वीडियो फिल्म रील की तरह नहीं दिखती, पर संस्कार हैं, संस्कार हैं। एक आदमी पिछले जन्म में कई सारे विषयों में एमए पीएचडी वगैरह करता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने 8 विषयों में एमए करके वेदों में पीएचडी किया है, बीई भी किया है, इंजीनियरिंग भी किया है, क्या नाम, एलएलबी भी किया है, डॉक्टर भी थे वो। ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं, 2011 में उनका देहावसान हुआ। अब उनका जब नया जन्म हुआ तो क्या वो अपने डिग्री से प्राप्त पिछले जन्म की सारा ज्ञान लेके आया या नहीं लेके आया? क्या उत्तर होना चाहिए आपका? तो फिर उसे एबीसीडी से क्यों शुरू करना पड़े यदि लेके आया तो? आप कहो नहीं लेके आया तो वो बच्चा जन्मते ही जीनियस क्यों? जन्मते ही बच्चे कुछ जीनियस होते हैं ना, न माता को चित्रकारी आती न पिता को चित्रकारी आती, लेकिन बच्चा जब लाइन भी खींचता है तो बढ़िया चित्र बन जाता है। न माता को संगीत आता न पिता को संगीत आता, लेकिन बच्चा सुरीला रोता है, रोता है तो भी सुरीला रोता है, गाए तो बात ही कुछ और है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इससे क्या सिद्ध हुआ? इस जन्म के संदर्भित हमारे जो संस्कार होते हैं वो पृथक हैं, जुदा हैं, जिसकी वीडियो फिल्म हम पूरी की पूरी देख सकते हैं। ताउम्र जितना अनुभव किया है, देखा है, सुना है, पढ़ा है, जाना है, समझा है, अनुभव किया है वो सारा का सारा विजुअलाइज कर सकते हैं हम, पूरा का पूरा दृश्य श्रव्य रूप में जब चाहे तब मेमोरी में आ सकता है। पिछले जन्मों के भी संस्कार हैं ज्यों के त्यों, लेकिन उनको रिकॉल नहीं किया जा सकता। ये दोनों में भेद हो गया। वेद इसको कहता है, एक को समुद्र कहता है, एक को अर्णव कहता है। शब्द परिचित होंगे, संध्या में अगमर्षण आगे आने वाला है, उसमें मैं इसका व्याख्यान करने वाला था, परंतु प्रसंग उठा लिया, आपको एक चिंतन का बिंदु दिया, इसलिए मैं आपके सामने इसकी भयावहता बताने जा रहा हूं। ये संस्कार कैसे काम करते हैं और कैसे व्यक्ति को जो है ये गार्बेज इन व्यक्ति को कैसे खोखला कर रहा है, और आज का आदमी औना पौना शून्य की अवस्था तक पहुंच चुका है, औना पौना भी नहीं रहा, शून्य के कगार तक पहुंच गया। कहां उसे होना था? ऋषि मुनियों के दृष्टिकोण से जब मैं सोचता हूं, चलो फिर मैं अपने पुराने विषय पर आता हूं जहां से मैंने इसको उठाया था। एक मां गर्भ में अपने बच्चे, अच्छा समुद्र और अर्णव को थोड़ा सा बताता हूं, नहीं तो ये विषय समझ में नहीं आएगा। समुद्र शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है पृथ्वीस्त जलाशय। क्या लिखा जी? पृथ्वीस्त जलाशय को समुद्र लिखा और आकाशस्थ जलाशय को अर्णव लिखा। ये ऋषि दयानंद की परिभाषा है, पंचमायज्ञ विधि में आप देख सकते हैं संध्या के मंत्रों पर। तो पृथ्वी को भूलोक कहते हैं और आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं, अंतरिक्ष लोक, ठीक है ना? एक है अंतरिक्ष और एक है भूलोक। तो अंतरिक्षस्थ जल को अर्णव कहा और पृथ्वीस्थ जलाशय को, अंतरिक्षस्थ जल दिखता नहीं, यहां अवकाश में सब जगह जल जल है या नहीं? है, जल है, सब जगह जल है, यहां ये जल से भरा हुआ है, जैसे वायु से भरा हुआ है ऐसे जल कणों से भी भरा हुआ है। छोटा सा साइंस का प्रयोग इस बात को सिद्ध कर सकता है। आप चिल्ड बॉटल निकाल करके फ्रिज में से यहां रखो, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? उसके चारों ओर पानी जम जाएगा। जम जाएगा या नहीं जम जाएगा? तो कहां से आया? बॉटल में से तो नहीं आया। ये अंतरिक्षस्थ जो अर्णव नामक समुद्र है वो वाष्पीकृत जल, उसको ठंडक मिली और वो अपने मूल जल रूप में प्रकट हुआ, उद्बुद्ध हुआ। तो अंतरिक्ष में भी जल है, पृथ्वी पर भी जल है। तो ये समुद्र और अर्णव की बात मैंने आपको बता दी। इसका हमारे शरीर के साथ पूरा का पूरा हूबहू रूबरू संबंध है। कैसे संबंध है वो भी आपको बताता हूं। महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़ने से बहुत लाभ होता है, थोड़ा सा पढ़ने से बहुत लाभ होता है, और सामान्य आदमियों के ग्रंथों को पढ़ने से पूरा पहाड़ खोदा और कुछ नहीं मिलता, ऐसा ऋषि दयानंद ने एक जगह लिखा है। तो महानुभावों, मैं ये बताने जा रहा हूं कि हमारा जो ये शरीर है, वैज्ञानिक कहते हैं, आज के आधुनिक विज्ञान कहता है, चिकित्सा विज्ञान, शत ट्रिलियन कोशिकाओं से भरा हुआ है, 100 trillions ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में एक के ऊपर शायद 13 शून्य हो जाएंगे, इतने कोशिकाएं हैं। फिर एक एक कोशिका में भी लंबी चौड़ी डीएनए जीन की श्रृंखला है, लंबी चौड़ी प्रत्येक कोशिका में। हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी अनुभूति उद्भूति हमारी होती है किसी भी विषय में, सकारात्मक या नकारात्मक, उसका प्रभाव ये हमारे कोशिका के ऊपर जीन स्तर पर जाकर के स्थायी रूप से टंकित हो जाता है, छापित हो जाता है, छाप पड़ती है। इसी का नाम संस्कार है, और यह समुद्र लेवल का संस्कार है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक बच्चा जो अभी गर्भ में आया है, शरीर उसका निर्माण हो रहा है, समुद्र लेवल पर शून्य है संस्कार उसके। एक मां जो केयर टेकर बनी हुई है, इसीलिए मां को पुरोहित कहा गया है, परमात्मा भी पुरोहित है, अग्निम इले पुरोहितम। परमात्मा पुरोहित इसलिए है क्योंकि निकटतम रख करके अधिकतम हित करता है हमारा हमेशा, इसलिए परमात्मा पहला पुरोहित है। परमात्मा के बाद नंबर दूसरा है माँ, जो 9 महीने अपने गर्भरूपी पुर में निकटतम रखकर अधिकतम हित करती चाहती है। यदि ऐसा माहौल पैदा करे वो चिंतन के रूप में, खान पान से पोषण के रूप में, हर दृष्टि से ऐसा माहौल निर्माण करे कि बच्चे के समुद्र लेवल पर किसी भी प्रकार का रजोगुणी तमोगुणी संस्कार पनप ही ना पाए। जैसा एक किसान अपने खेत को खरपतवार से पहले ही रहित कर देता है और फिर बीज बोता है, बीज उगते समय भी यदि खरपतवार बीज में उगाता है, पौधा निकल रहा है और फिर भी उगाता है, तो वो निंदाई गुड़ाई करके सारा वो निकाल देता है। ठीक ऐसे ही यदि एक माँ अपने बच्चे को जो गर्भ में आया है अनुकूल, शत प्रतिशत अनुकूल वातावरण दे। अब ये शत प्रतिशत अनुकूल से मेरा तात्पर्य कुछ और है, मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं। क्या ये शत प्रतिशत अनुकूल वातावरण आज बड़े बड़े अमीरों के घर में उपलब्ध है, हां या ना? धार्मिकों के घर में? धार्मिकों के घर में भी नहीं है, जो पैसे वाले हैं पर धार्मिक हैं। अब मौन हो गए मान भाव, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। यदि आपके घर में टेलीविजन नामक वस्तु है और यदि आप उसका सेवन कर रहे हैं तो उत्तर है ना। वो मां अपने खाली क्षणों में, बल्कि अधिकांश क्षणों में टेलीविजन देखती है, टेलीविजन में सत्वगुण धारण कराने वाले प्रसारण या सत्वगुण को बढ़ावा देने वाले प्रसारण या सत्वगुण को प्रोत्साहित करने वाले प्रसारण 10-15% से अधिक नहीं आते। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आते। धार्मिक चैनलों को भी यदि आप सर्वेक्षण करेंगे तो उसमें अधार्मिकता का अत्यधिक शुमार है। धार्मिकता के नाम पर भी दुनिया भर का झूठ, दुनिया भर का पाखंड, दुनिया भर का जो है ना, क्या कहूं मैं, परोसा जाता है। अब आप देखिए, वो मां देख रही है और बच्चे का निर्माण हो रहा है, समुद्र लेवल पर उसके शरीर बन रहा है और उसने उस कोमल शरीर में गर्भावस्था में ही रजोगुणता तमोगुणता ठूस ठूस करके भर दी। अब वो बच्चा जब पैदा होगा, आपने सोचा आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले के बच्चे इतने ज्यादा उच्छृंखल नहीं थे, इतने ज्यादा उद्दंडी नहीं थे, इतने ज्यादा जिद्दी नहीं थे, इतने ज्यादा चंचल नहीं थे। हम भी तो बच्चे रहे हैं, आप अपनी तुलना करके देखो, अब आपकी जनरेशन से तुलना करके देखो। टीवी नहीं था तब, मेरे समय में, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जस्ट टीवी इन्वेंट हुआ था और भारत में आया था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था और दूरदर्शन सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे आता था, एक चैनल होता था, सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे। उससे भी पहले की बात हम लें, उन बच्चों से और आज के बच्चों से कभी किसने तुलना करके नहीं देखी। और मैं जब सोचता हूं तो मेरे को ये विज्ञान दिखता है कि ये वैदिक संध्या क्या कह रही है महानुभाव, ये गार्बेज इन आदमी को कितना खोखला बनाए हुए है। मैं ऐसे परिवार दिखा दूंगा आज भी जिनके पोते के पोते बन गए, लेकिन वो व्यक्ति जिसका पोता है घर में उसकी शादी होने वाली है, पोते की शादी का प्रसंग है, और वो व्यक्ति अपने दादाजी का, जिसके पोते की शादी हो रही है, अपने दादाजी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है आज भी, कोई निर्णय उनको पूछे बिना नहीं लेता। और आज माता पिता के सामने बच्चों की हालत ये है, बच्चों के सामने माता पिता हाथ जोड़े खड़े हैं, बेटा बता तेरी रजा क्या है। बच्चे के हाथ में रिमोट हो और मजाल है आप कोई अपना चैनल देख पाए। कितना प्रयास करते हो अपने मोबाइल को बचाने का बच्चे से, और क्या हालत है आपकी, आप खुद अनुमान लगा लीजिए। मैंने आपको एक उदाहरण मात्र दे दिया, कितने बच्चे आपके उच्छृंखल हैं, कितने बच्चे आपके उद्दंड हैं, कितने बच्चे, शायद उतने वो गरीबों के घरों के नहीं होंगे, अति झोपड़े में रहने वाले, दिन भर मजदूरी करने वाले, जिनको टीवी नहीं देखने को मिलता, जिनका जीवन बहुत श्रम साध्य है, कष्ट साध्य है, इतने उनके बच्चे इतने उद्दंडी, अति तामसी व्यक्ति के छोड़ दीजिए, मैं सामान्य बात कर रहा हूं, ये प्रवृत्ति यानी मां ने अपने बच्चे के जीवन में कांटे बोए रजोगुण और तमोगुण के। हमने प्रयोग किया अपने परिचितों में, मुंबई का एक परिवार है, हमने प्रयोग किया, उनके घर में कई वर्षों से टीवी नहीं है, उनके घर के बच्चे बड़े हो गए, विवाह हो गया, अब उनका भी बच्चा होने वाला है, तो प्रयोग किया गया। यहां रोजड़ में कराई गई साधना की, दिन में दोनों समय उन्होंने साधना करी, एक एक घंटा दिन में दोनों समय हवन किया, दिन में स्वाध्याय किया अच्छे ग्रंथों का, घर में खुशनुमा माहौल रहा गर्भिणी के लिए, और जो है बहुत अच्छे ढंग से उनका जो है ना उनकी बिटिया हुई, हमने मैंने उसका नाम सौम्या रखा। और वैसे वो बेटी बिल्कुल उठने के बाद सुबह उसके आसपास कोई माँ या पिता हो चाहे नहीं हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो खेलती रहेगी। अमूमन बच्चे रोते हैं माता पिता को न पा करके, अमूमन बच्चे जिद्दी होते हैं, खाने पीने के नाम पे अति नखरेल होते हैं और अति जिद्दी होते हैं, अति उच्छृंखल, अति उद्दंडता, उसमें नाम मात्र की भी नहीं है। उसको कोई परेशानी तकलीफ भूख आदि न हो तो वो रोना क्या होता है उसको पता ही नहीं है, सबके साथ मिलनसार सबके। ये क्यों, ये जो मैंने आपको सत्वगुण के लक्षण बताए वो उसके साथ बिल्कुल फिट होते हैं, और इंद्रियों के मामले में उसकी शार्पनेस इतनी जबरदस्त है, थोड़ा सा भी कहीं खुट होता है तो तुरंत उसका ध्यान आकर्षित होता है, एक बार देखी हुई चीज को भूलती नहीं, जल्दी कैच करती है। ये सारे जो गुण मां ने उसको गर्भावस्था में अपना पुरोहित होने का रोल पूरा पूरा शत प्रतिशत अदा किया, तो आज भी ये देखा जाता है या देखा जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है कि बचपन से ही, अब देखो समुद्र लेवल पर रजोगुण तमोगुण को उभारने के लिए गर्भावस्था में ना मौका दिया जाए, और अगले 5 साल तक जो नींव होती है बच्चे की, अगले 5 साल तक उसको ऐसा माहौल दे दिया जाए, वो बच्चा ताउम्र ऋषि तुल्य बनेगा, महान पुरुष या महादेवी बनेगी। आज भी ये विज्ञान है। और उसने क्या किया, उसने टेलीविजन पे ऐसे चित्र देखे जो वो कोमल उस वो पूर्व जन्म से जो लेके आ रहा है ना बच्चा, मां ने और उसको डाल दिया, और वो गर्भावस्था में ही उसका जो है समुद्र लेवल पर रजोगुणता तमोगुणता भर दी गई। और जैसे ही बच्चा पैदा हो गया, मां को जो है ना बच्चे को खिलाना पिलाना है, मानता नहीं बच्चा, तो टीवी चालू करके दे दिया जाता है, लैपटॉप चालू करके दे दिया जाता है, मोबाइल खोल करके व्हाट्सएप में देखने को दे दिया जाता है। और वो क्या देखता है उसमें, कार्टून देखता है। आपको पता है नॉर्मल वे में हम जितने सीरियल्स देखते हैं या फिल्म आदि देखते हैं, उसमें जितनी हिंसा है, उसमें जितना द्वेष है, उसमें जितनी चंचलता है, उसमें जितना उच्छृंखलता है, उसमें जितनी जो है काट पीट मार ये वो सब है, उसको गिरा पटक ये वो, उससे 150-200 गुना अधिक कार्टून सीरियलों में होते हैं। यकीन नहीं होता, कोई सा भी सीरियल उठा करके देख लो, जितने भी तुम्हारे घर में ये कार्टून के चैनल चलते हैं ना, पोगो से लेकर के कार्टून नेटवर्क से लेकर के और दुनिया भर के चलते हैं, किसी भी सीरियल को उठा के देख लो, टॉम एंड जेरी बच्चों का पसंदीदा सीरियल है। एक परिवार में गया, वो अपनी माँ को जेरी बोलती है, अपने को टॉम बोलती है ना, पसंदीदा। उसमें देखो आप कितनी चंचलता, कितनी उच्छृंखलता, कितना उद्दंडता, कितनी मारकाट, कितना हिंसा, कितना द्वेष, कितना प्रेम के क्षण, सौहार्द के क्षण, उच्चता के क्षण, दिव्यता के क्षण कितने। महर्षि दयानंद ने लिखा है, बच्चे को पहले कुछ साल तक माता पिता बोलना सिखाएं, एक एक शब्द का ठीक ठीक उच्चारण सिखाएं, अच्छे अच्छे वाक्य, उदात्त वाक्य उसके अंदर भरें। ये तो होता नहीं, सुबह उठते ही टेलीविजन चालू हो जाता है घर में। कहां ले जा रहे हैं हम मनुष्य समाज को, ये गार्बेज इन हमको कहां ले जा रहा है। और हम पतन के गड्ढे में अपने आप को बहुत ऊंचा उन्नत मान रहे हैं, पतन के गड्ढे में सारे के सारे। ऋषि मुनियों के दृष्टिकोण से जब मैं सोचता हूं, बहुत भयावह स्थिति दिखती है मेरे को। बचे हुए हैं कुछ परिवार, आज भी इस दूषित माहौल में भी आदमी चाहे तो अपने अस्तित्व को बना सकता है, बचाए रख सकता है। पर कौन है ऐसे, कितने लोग हैं ऐसे? मैंने पूरे भारत देश में घूम घूम करके प्रचार किया है। अब मैंने 3 महीने हो गए प्रचार बंद कर दिया, पढ़ने के लिए किसी गुरुकुल में जा रहा हूं मैं। उससे पहले जब मैं लोगों को जाता और पूछता, क्या आप अपना टेलीविजन बंद करना चाहोगे, हाँ में उत्तर देने वाला मुझे नहीं मिला, लगभग नहीं मिला। 50 जगह शिविर लगाए मैंने, लोगों से पूछा, ये भयावहता दिखाई लोगों को, समझा दिया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पतनित अवस्था के भी हम इतने आदि हो चुके हैं कि उससे बाहर निकलने का साहस हमारा नहीं है। महानुभाव, कितनी बड़ी विडंबना। वेद कहता है वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु, ये वेद का मंत्र नहीं है वैसे, ये वाला और भूपनातु शिरसि, ये दोनों ही मंत्र वेद के नहीं है तो, पर दिए गए हैं संध्या में, प्रावधान है इसका। वो इसीलिए है कि हम अपनी एक पृष्ठभूमि तैयार करें ताकि हम अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर पाएं। याद रखिए, कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था या नहीं दिया था नहीं मालूम, शायद बताया होगा। एक टंकी में आपने 4 पाइप यदि गटर के डाल रखे हैं और 1 पाइप बिस्लेरी का डाल रखा है, आपको पीने लायक पानी उसमें से कभी, आप ये सोचते रहो, नहीं मिलेगा। सरकार अच्छा प्रसारण नहीं करती, या सरकारेतर जितने बहुत सारे चैनल हम पसंद करते हैं, सरकारी चैनल तो कोई देखता ही नहीं। अच्छा, वो सरकारी चैनल भी बाध्य है रजोगुणी तमोगुणी प्रसारण करने के लिए, पर हमको तो किसी ने बाध्य नहीं किया कि हम उसको देखें। हम उसका बहिष्कार कर सकते हैं, हम देखें ही ना, नहीं देखेंगे तो क्या खाना नहीं बचेगा, बच्चों का विकास नहीं होगा। मैं कई परिवार मुंबई जैसे सिटी में, जो माया नगरी कहलाती है, बॉलीवुड जहां पर स्थित है, ऐसे दिखा सकता हूं आपको, परिचित है मेरे, जाता आता हूं मैं उनके यहां, उठता बैठता हूं, खाता पीता हूं, बच्चे बड़े हो गए उनके बचपन से लेके, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता बच्चों में, लोग कुतर्क देते हैं। ये जो टीवी तो सर्वव्यापक हो गया है, और यदि टीवी का अस्तित्व नहीं रखेंगे तो बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, यह ना, बगल में टीवी, ऊपर टीवी, सामने टीवी, पीछे टीवी, और हमारे ही घर में नहीं है तो कैसा चलेगा। पर मैं आपको ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूं, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता। जब माता पिता के जीवन में तपस्विता नहीं होती, माता पिता के जीवन में उदात्तता नहीं होती, माता पिता के जीवन में सात्विकता नहीं होती, उनके यहां ये प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी कमजोरियों को बच्चों के ऊपर मत डालो और अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो ये है वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम। वैसे तो वाक वाक बहुत गहन साधनाएं भी हैं। वाक के 4 स्तर हैं, पहला है परा, दूसरा है पश्यंती, तीसरा है मध्यमा, चौथा है वैखरी। हमारे अस्तित्व के भी 5 भाग हैं, एक है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश। उसमें से परा लेवल जो है आत्मा परमात्मा का लेवल है, पश्यंती लेवल जो है वाक का, दूसरा लेवल जो है वो बुद्धि का स्तर है, और मध्यमा लेवल हमारा मनोमय कोश का स्तर है, और वैखरी वाणी जो हम बोलते हैं वो है। तो ये 2 बार वाक वाक इसलिए है क्योंकि ये वाक वाक साधना जो है वो ड्वेल है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यानी हम अपने अस्तित्व में बचपन से शुभ ही शुभ यदि भरा जाए तो वो शुभ ही शुभ हमको ईश्वर तक उन्नत कराता है, और ईश्वर से और अधिक दिव्यता और अधिक पवित्रता ये हमारे जीवन में अवतरित होती रहती है। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जिस बचपन से ही उस उनके अंदर वो दिव्यता कूट कूट के भरी जाए, और वो बच्चा जब खुद बड़ा हुए, खुद प्रगल्भ हुए, खुद जब विचारवान हुए तो उन उन उन कामों को वो और आगे बढ़ाए, वो यात्रा अपने और आगे बढ़ाए। महानुभाव, ये नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, वकील पैदा हो रहे हैं, दुनिया भर के पैसे कमाने वाले पैदा हो रहे हैं, भोग के कीड़े पैदा हो रहे हैं, मनुष्य नहीं पैदा हो रहे, विद्वान नहीं पैदा हो रहे। ये विद्वानों का देश रहा है, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है, ये महान पुरुषों का देश रहा है, नहीं हो रहे हैं, विद्वान नहीं पैदा हो रहे हैं। विद्वानों के घर में भी विद्वान नहीं पैदा हो रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाह रहा है। दुर्दशा देखो, पुरोहितों के बच्चे भी सब कॉन्वेंट में जाते हैं आज की तारीख में, बड़े बड़े आचार्यों के बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं, क्योंकि उनके मन में भी, खुद के मन में संदेह है धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, वेद के प्रति आस्था नहीं बची। वो सोचता है मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, मेरा बच्चा मेरे को आगे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो उसको आंग्ल विद्या पढ़ाता है। मैं ये नहीं कहता आंग्ल विद्या पढ़ाना गुनाह है, पर मैं ये कह रहा हूं कि विद्वानों के यहां भी विद्वान नहीं पैदा होते। अभी आर्य समाज के उत्थान के बाद एक निश्चित समय तक गुरुकुलों के माध्यम से, जब परीक्षा पद्धति से इतर नॉन परीक्षा पद्धति से ऋषि दयानंद के पाठ्यक्रम से जब तक पढ़ाया जाता रहा, विद्वान निकले, उन्होंने आर्य समाज का खूब काम किया। सोचो अभी अभी हमारे एक पूज्य जो है विद्वान गुजर गए, आचार्य धर्मवीर जी, और ऐसे पीछे पिछले 10 सालों में 20-25 विद्वान चले गए। उनमें से जो अभी बचे हैं, उनमें से गिनती के बचे हैं, और वो भी गलित गात्र हो चुके हैं, यानी अभी प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। जो बचे हैं वो नए पैदा नहीं हो रहे हैं। किस बेस पर आप अपने आर्य समाज को, अपने वैदिक झंडे का परचम आप लहराओगे? कंप्यूटर में वेद भरने से वेद का प्रचार नहीं होगा, विद्वानों से होगा। जीवित आदमी चाहिए। ऋषि दयानंद ने कहा था पूना प्रवचन में, रोग लाइलाज नहीं है, हालांकि बहुत दुस्तर है, कठिनतर है, मेरे जैसे हजारों लोग पैदा हो जाएंगे वेद धर्म का प्रचार करने वाले, पर वो आएंगे कहां से और वो आएंगे कैसे? इतना गार्बेज इन मनुष्य के अंदर हो रहा है, इतना कचरा भरा जा रहा है। ये वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु साधनाएं जब मैं करता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये मानव जाति क्यों नहीं समझती। आर्य समाजी लोग भी नहीं समझ रहे इन मंत्रों को, दुर्भाग्य देखिए। चलो एक विधा हमने आपको बताई, इससे निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब जागे तब सवेरा। याद रखिए, ब्रह्म हमेशा धार्मिकों का साथी होता है, अधार्मिकों का, अधार्मिकता छोड़ते ही उसी क्षण हम ब्रह्म के अति प्रिय बन जाते हैं और वहीं से हमारी उन्नति शुरू होती है। हम यदि पूर्व की दिशा में चल रहे हैं, यदि हम रुक गए तो भी हमने बहुत बड़ा काम किया। रुक करके हमने दिशा बदल ली और पीछे चलना शुरू कर दिया, इसका मतलब हमारी गति दो गुना ज्यादा खराब स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं। हम पहले आगे जा रहे थे ना, एक एक गुना, एक एक कदम पतन की ओर ही तो जा रहे थे, अब हम रुक गए तो भी आधा काम हो गया। रुकने के बाद फिर पीछे मुड़ गए तो हमने एक एक कदम ब्रह्म की ओर बढ़ाया, तो हम अभी सेफ जोन में आ गए। अब भी हो सकता है। एक बात आपको और समझाता हूं, जो मेरे सिद्धांत हैं, मैंने बनाए हैं सोच समझ करके। मैं हमेशा लोगों को भी कहता हूं, बोलिए मेरे जीवन के, बोलिए उत्थान का कारण और साधन मैं स्वयं हूं, मेरे जीवन के पतन का कारण और साधन मैं स्वयं हूं। अच्छा, ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता और दिमाग में अच्छी तरह नहीं बैठता, व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता। उसके पास दुनिया भर के बहाने हैं, मेरे को ऐसे माता पिता नहीं मिले जी, मैं क्या करूं, है ना। हर आदमी इस मामले में केजरीवाल बनता है, हर आदमी, लिस्ट है लंबी उसके पास। मेरी माता ऐसी नहीं थी, मेरे पिता ऐसे नहीं थे, मेरे घर में वातावरण नहीं था, मेरे को वेद नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, अमका ढमका ढिकना फलाना। अच्छा, ईश्वर के सामने हम अपने कर्मों के लिए शत प्रतिशत एकल उत्तरदायी है। क्या कहा जी मैंने, फिर समझाता हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं जो कुछ भी हूं, मैं जो कुछ भी हूं आज या करता हूं या करूंगा, शत प्रतिशत ईश्वर के सामने मैं एकल उत्तरदायी हूं, 1-to-1। ना पिता की भागीदारी है, ना पत्नी की है, ना पुत्र की है, ना माता पिता की है, ना पड़ोसी की है, ना राजा की है, किसी की नहीं है। मैं अपने कर्मों के लिए ईश्वर के सामने शत प्रतिशत एकल उत्तरदायी हूं। किसी अन्य के कर्मों का मेरे कर्मों के साथ घटा बढ़ा नहीं होता, ना मैं अन्यों के कर्मों में घटा बढ़ा कर सकता। तो जब शत प्रतिशत मैं एकल उत्तरदायी हूं और परमात्मा का न्याय अटल है, तो मुझे सावधान हो जाना चाहिए। सत्य आदमी को महानुभावों धकेल धकेल चलाता है। क्या कहा जी मैंने, सत्य व्यक्ति को धकेल धकेल चलाता है और झूठ आदमी को पटक पटक मारता है। ये दोनों ही सत्य और तथ्य जितने जल्दी हम समझ जाएंगे, निर्णय लेंगे, एकदम हमारा जो है ना भाग्योदय हो जाएगा। जहां भी कहीं खड़े हैं हम, मुंशी राम को देखिए कहां से कहां पहुंच गया जीवन, अति घृणित, अति निंदित, अति जो है गिरा हुआ जीवन। शायद हम में से इतने गिरे हुए कोई नहीं होंगे जो उनका, उन्होंने खुद लिख के रखा है कल्याण मार्ग का पथिक नामक पुस्तक में। और आज कितने पूजनीय हैं, कितने अनुकरणीय हैं। कहीं से भी शुरुआत करे आदमी, हताश निराश होने की जरूरत नहीं। तो पहली विधा मैंने ये बताई, ये वाक वाक साधना बहुत गहन भी है, फिर कभी बताऊंगा, अभी प्रसंग नहीं है। इतना भी समझ लो तो भी जीवन का कल्याण शुरू हो जाएगा कि गार्बेज इन न होने दें, सारे रास्ते चौकअप करें। वो जो टंकी में चार पाइप गटर के डाले हुए थे वो पहले, अभी आपको टंकी में से नीचे शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, जो चार गंदे पानी के पाइप हैं उनको निकाले। अभी अंदर तो टंकी में भरा है पानी, उसका क्या करोगे, उसका निकास होने दोगे और फिर टंकी को साफ करोगे और फिर नए सिरे से नया पानी भरोगे, तब ना नीचे पीने लायक पानी मिलेगा। हाँ या ना, सहमत हैं इस बात से? हाँ, तो बस यही करना पड़ेगा। गार्बेज आने के सारे वो प्रसंग और निमित्त कट ऑफ करने पड़ेंगे जीवन से, बड़ी निष्ठुरता से, बड़ी निर्दयता से। और निर्दयता भी इसलिए क्योंकि हमारे संस्कार पक चुके हैं, हमको आदत बन चुकी है ना। इसलिए कोई भी चीज कठिन या आसान नहीं होती। कठिनता और आसानी किसी भी चीज की संस्कारों के समानुपाती होती है। यह भी एक सिद्धांत और सीख लो, बहुत काम का है। एक व्यक्ति गा रहा था, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। मैंने उसको पूछा, क्यों बहका रहे हो लोगों को, दिखता तो ऐसा ही है ना, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना कठिन है, साधना का पथ कठिन है। मैंने कहा बकाओ मत लोगों को, सही भजन इस तरह से गाओ, शपथ लेना भी सरल है और निभाना भी सरल है, साधना का पथ सरल है, साधना विहीन सारे पथ कठिन हैं। ऐसा गाओ भजन। उसने कहा समझाओ, और नहीं समझ में आया। मैंने कहा साधना का पथ है यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अष्टांग योग के जो यम और नियम है ये साधना पथ है। इनमें से एक बिंदु मेरे को बताओ जो कठिन है। उदाहरण के लिए, हिंसामय जीवन जीना सरल है या अहिंसामय? क्या उत्तर है? असत्यमय जीवन जीना सरल है, झूठ बोल के, अन्याय करके, चोरी डकैती करके जीवन जीना सरल है या सत्यमय? चोरी करके जीवन जीना सरल है, दूसरों का हक छीन के छीना झपटी लूट खसोट करके जीवन जीना सरल है या ईमानदारी से जीवन जीना सरल है? है? अच्छा मेरे को बताओ तो, एक तो साधना का पथ ऐसा बताओ जिसमें कठिनाई हो। अच्छा मैं आपको बताता हूं, कठिनाई और सरलता आदमी के संस्कारों और आदतों के समानुपाती हुआ करती है। एक आदमी जो सुबह रोज 4 बजे उठता है, वर्षों से उठ रहा है, उसको कहो कल सुबह तेरे को 9 बजे तक सोना है, उसके लिए कठिनाई या सरल है? अच्छा, एक व्यक्ति रोज सुबह 9 बजे उठता है, उसको ये कहो कि तुझे सुबह 4 बजे उठना है। एक व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, मर जाए, मर जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, उसको कहो तुझे झूठ बोलना है। और आज की तारीख में केजरीवाल को बोलो सच बोलना है। समझ में आ गया? फंडा बिल्कुल सरल है, सीधा है। जिस चीज के संस्कार हमारे पक गए उसके विपरीत कार्य करना हमारे लिए कठिन होता है, और जिस चीज के संस्कार हमने बना लिए, शुचिता के संस्कार बना लिए, तो हमको अशुचिता कठिन लगती है। अशुचिता में हम कीचड़ में फंसे हुए हैं, तो उसमें से बाहर निकलना हमारे लिए, अब देखो दिन भर बोलते हो ना, कभी ब्रेक लगाने की कभी सोच ही नहीं, और यहां आते ही मोबाइल छीन लिया, ऊपर से मौन का और डंडा बिठा दिया सर पे, तो कितना कठिन लग रहा है। महानुभाव, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यह संभव है, गार्बेज इन के सारे रास्ते बंद करना संभव है और फिर नए सिरे से जीवन बनाना संभव है, और व्यक्ति उसमें आगे बढ़ सकता है जिस भी दिन निर्णय ले, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। नहीं करेगा तो मार पड़ेगी, अब मार पड़ ही रही है, जीवन कहां से कहां जा रहा है, क्या से क्या होना था इसको, मानव को अपने अंतस में वेद रूपी बीज यदि बोता, माता पिता ने ऐसा किया होता तो आज उसका जीवन कहां से कहां होता। उसको ऐसे आचार्य मिलते, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद कहा गया है ना, ऐसे माता पिता और आचार्य मिलते और उसके अंदर वो वेद बीज संभावनाएं बोई होती। चलो एक सवाल पूछते हुए, आज तो नया कोई मंत्र नहीं ले पाए, पिछले मंत्र को ही थोड़ा सा और अधिक गहराई से बता पाया मैं, थोड़ा सा एक सवाल आपको पूछता हूं, उस सवाल का उत्तर आप देने की चेष्टा करें, फिर कक्षा को समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया और उसको कर्म में उतारा, उसके पैरेलल दूसरा व्यक्ति है अ, अ ने एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया और उसको व्यवहार में लिया, ब, ब ने 100 वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया और उसमें से एक को व्यवहार में लिया, कर्म में उतारा, दोनों में से कौन श्रेष्ठ तथा क्यों? पहले वाला या दूसरे वाला, अ या ब? अच्छा, अ वाले मान्यता वाले हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे, ब की मान्यता वाले हाथ खड़ा करें, ब वाले थोड़े हैं, हाथ नीचे। पता नहीं, हमको संदेह हो गया, संदेह वाले भी हैं क्या कोई, अ है या ब है? अच्छा, संदेह वाले भी हैं, 2-3 लोग संदेह वाले भी है। चलो इस बात को क्लियर कर देते हैं, ब वाला अधिक श्रेष्ठ है, ये उत्तर है इस प्रश्न का। वो इसलिए है, बात थी ज्ञान और कर्म की, ज्ञान के मामले में ब 99% अधिक है, उसके पास एक चीज का ज्ञान है और इसके पास 100 चीजों का ज्ञान है, तो 99% अधिक हो गया ना। अब आते हैं कर्म पे, कर्म में भी न केवल ज्ञान में अ घटिया है ब से, कर्म में भी घटिया है। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्या बचे हुए 99 बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अ को कर्म नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ब के लेवल में आने के लिए, वो 99 ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी कर्म करना पड़ेगा अ को, और ऑलरेडी वो कर्म कर चुका है, 100 चीजों का ज्ञान है उसके पास, और उसके पास 99 संभावनाएं हैं जो उसके पास नहीं है अ के पास। अब बात समझ में आई? यदि हमने वेद बीज हमने अपने बच्चों में भर दिए होते और आज हमारे बच्चे 99 संभावनाओं से भरे होते, वेद ज्ञान का भंडार है, आगार है, आज बीज बो छोटे बच्चे के अंदर, वो बड़ा होगा, जैसे ही प्रगल्भ होगा, प्रबुद्ध होगा, पता नहीं वो किस रूप में पुष्पित पल्लवित होगा और उसके जीवन को कहां से कहां ले जाएगा। वेद पूर्ण ज्ञान है और मानव के अंतस में ईश्वर ने ऐसी क्षमता दी है, यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभव इव अराह यस्मिंश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प। ये जो मंत्र है ये बता रहा है मानव में ऐसी अद्भुत क्षमता है, मानव कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, पर बीज ही नहीं है, स्रोत ही नहीं है, और उसकी जगह पर भर दिए गए नकारात्मकता, पूरा का पूरा नकारात्मक जीवन कर दिया, घटिया एकदम भोग का लालची कीड़ा बनकर के आदमी गुजार रहा है अपने जीवन को, पूरा जीवन धन और भोग और उपभोग और चमक दमक, इससे बाहर सोच ही नहीं पाता आदमी, दिमाग ही नहीं बनता आदमी का। कितनी कितनी विडंबना है आज के मानव की। महानुभाव, इस चीज से हमको बाहर निकलना है, स्वयं निकलना है, समाज को निकालना है, अपने आसपास को जागरूक करना है। तो एक विधा मैंने आपको बताई, दूसरी तीन विधाएं और हैं, नाभि हृदयम कंठ शिरः दूसरी विधा है जो पंचकोशों के उत्थान की बात कहता है, तीसरी विधा है बाहुभ्याम यशो बलम विद्या अविद्या की बात कहता है, और करतल कर पृष्ठे इंद्रियों का अथर्वण बताता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, एक श्लोक का केवल अभ्यास कर लेते हैं, दो तीन मिनट आपका एक्स्ट्रा लूंगा। पृष्ठ संख्या निकालिए जो आज शाम को बोलेंगे, त्रिष्टुप छंद पृष्ठ संख्या 16, विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णाः, येषां न विद्या न तपो न दानम्, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहता हूं, दो तीन मिनट अधिक ले लिए। ओम।